Nuk u lehot të martoni, edhe me gratë të martuara, që kanë burrat e nuk janë të lëshuara, përveç atyre që i keni futur në pushtetin tuaj, robreshat e luftës. Ky është obligim mbi ju nga Allahu. U janë lejuar pos këtyre që u përmenden, të tjerat që t'i merni me pasurin tuaj, me një qa, duke pasur për qëllim bashkëshortësi e jo prostitucion, kurvëni. E për atë që përjetuat ju nga ato, gratë me të cilët patët kuror, jep në shpërblimin e tyre të caktuar se është obligim. E nuk ka penges për ju pas për caktimit të një qaut në atë që ju pëlqeni me zvete. Allahu është i gjithdijshëm i urti. Dhe kush nuk ka prej jush mundësi materiale që të martohet me femrat të lira besimtare, le të martohet me ato besimtare tuaja që i keni nën pushtetin tuaj, robreshat. Allahu di më së miri për besimin tuaj, ju jeni nga njëri tjetri të një origjine. Pra, martohuni me ato robresha me lejen e të zotërve të tyre dhe jepni kurorën në mënyrë të drejtë, zgjidhni të ndershme e jo prostitute të hapta e të fshehta. E kur të jenë të martuar ato, nëse bëjnë ndonjë punë të turpshme, dëshkimi kundër tyre është sa gjysma atij të grave të lira, jo robresha. Kjo martesë me robresha është e lejuar për ata që i frikson imoralitetit, por të jeni të durueshëm është më mirë për ju. Allahu është mirëdashës, mëshirë plot. Allahu dëshiron t'ju sqaroj çështjet e t'ju drejtoj në rrugën e atyre që ishin para jush, pejgamberët, dhe t'ju pranoj pendimin. Allahu e di më së miri gjendjen e robërve dhe është më i urti. Allahu dëshiron t'ju pranoj pendimin, e ata që ndjekin dëshirat e epsheve, dëshirojnë që ju të shmangeni në tërësi nga rruga e drejt. Allahu dëshiron t'ju lehtësoj dispozitat, e me gjitha të njeriu është i paaft për t'ju përballuar epsheve. O ju që besuat, mos e hani malin e njëri tjetrit në mënyrë të palejuar, për post tregtis në të cilën keni pajtueshmëri mes vete, dhe mbos mbytni veten tuaj duke mbytur njëri tjetrin. Vërtet, Allahu është i mëshirueshëm për ju. Kush bën këtë që ndaloi Zoti qëllimisht dhe te i kalon kufit, ne do ta hullim atë në zjarr të fortë, dhe kjo është lehtë për Allahun. Nëse largohuni prej mëkateve të mëdha, të cilat u janë të ndaluashme, ne ju shlyejmë mëkatet e vogla dhe ju fusim në një vend të ndershëm. Mos lakmoni në atë që Allahu gradoi disa nga ju mbi disa të tjerë. Burrave ju takon hise nga ajo që fituan ata dhe grave gjithashtu ju takon hise nga ajo që fituan ato. Allahu të kërkoni nga të mirat e ti. Allahu është i dishëm për çdo send. Ne u kemi caktuar për secilin trashëgimtar pjesën e pasurisë që e lën prindrit ose të afërmit. E atyre që ju keni premtuar, jep në pjesën e tyre. Allahu është dëshmuas mbi çdo send. Burrat janë përgjegjës për gratë, nga se Allahu ka graduar disa mbi disa të tjerët dhe nga se ata kanë shpenzuar nga pasuria e tyre. Prandaj, me atë që Allahu i bëri të ruajtura, gratë e mira janë respektuese, janë besnike ndaj të fshehtës. E ato që keni dro krye lartësisë tyre, këshiloni, madje largoni nga shtrati e më në fund edhe rrahni, let nëse nuk ndikojnë këshillat as largimi. E nëse ju respektojnë, atëherë mos ju sillni keq ndaj tyre, Allahu është më i larti, më i malli. Nëse i frikësohen për qarjes mes tyre, burit e gruas, tërgoni një pari të drejt nga familja e ti dhe një pari të drejt nga familja e saj. Nëse ata të dy tërmjetësuesit kanë për qëllim pajtimin, Allahu ju mëndëson afrimin mes tyre, burit e gruas. Allahu është i dishëm, është njohës i mirë. Adhurone Allahun e mos i shoqëroni ati as një send, sidh numin ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimëve, ndaj të varfërve, ndaj fqiu të afërt, ndaj fqiu të largët, ndaj shokut pran vetes, ndaj udhëtarit të largët dhe ndaj robërve. Allahu nuk e do atë që është krye lartë dhe atë që lavdërohet. Ata që vet janë koprac dhe urrejnë njerëzit për kopraci dhe e fshehin atë që i ka dhënë Allahu nga mirësitë e veta, ne kemi përgatitur dënim të turshëm për jo besimtarët. Edhe ata që i japin pasurinë e tyre për sy e faqet të botës, e nuk e besojnë Allahun as ditën e mbram, e ai që e ka shok djallin, ai pra është shok i shëmtuar. Dhe çka do t'i gjente ata po ta besonin Allahun, ditën e gjykimit dhe do t'i jepnin nga jo që i dhuroi Allahu, po Allahu di më së miri për ta. Ska dyshim se Allahu nuk bën pa drejt, as sa grimca, e nëse ajo vepër është e mirë, ajo e shumë fishon atë dhe vetë ai i jep shpërblim të madh. Dhe si do të jetë gjendja e atyre që nuk besuan, kur ne do të sjedhim dëshmitar për çdo popull, e ty do të sjedhim dëshmitar mbi ata që nuk besuan. Atë ditë ata që nuk besuan dhe kundërshtuan të dërguarin, do të dëshironin të varroseshin, të rafshohen mbi ta toka nga se nuk mund t'i fshehin Allahut asgjë. O ju që besuat, mos ju afroni namazit duke qenë të dehur, derisa të dini se çflitni, e as duke qenë gjuhub të papastër, derisa të laheni, për posë kur jeni udhëtar. Nëse jeni të sëmur, jeni në ndonjë udhëtim ose ndonjëri prej jush vjen nga ultësira nevojtoria, ose keni takuar gratë e nuk gjeni ujë, atëherë mësyni dheun dhe fërkoni me duart të yemmum. Allahu shlyen e fal mëkatet. A nuk i vure re, Muhammed, ata që ju patë dhënë pjesë nga libri, paria fetare jehude, se si e vazhdojnë rrugën e gabuar dhe dëshirojnë që edhe ju të humni. Allahu di më së miri për armiqt tuaj. Mjafton që Allahu është përkrahas juaj dhe mjafton që Allahu është ndihmëtar juaj. Një pal nga jehudit është që ndryshojnë fjalët e Zotit nga vendet e veta, e kur i thërret ti, ata thonë, dëgjuam fjalën tënde dhe kundështuam thirrjen tënde, dhe thonë, dëgjo, mos dëgjofsh, dhe thonë, rajna, këto i thonë, duke përdredhur gjuhët e tyre dhe duke atakuar fenë. E si kur të thoshin ata, dëgjuam, respektuam, dëgjo dhe vështrona, do të ishte më e drejtë, por për shkak të refuzimit të tyre, Allahu i mallkoi, prandaj besojnë vetëm pak, besim qysmak. O ju që u është dhënë libri, besone atë që e zbritëm, Kuranin, e që është vërtetuas i ati që e keni të vratit, para se të shlyjmë fytyra, të afshim shqisat dhe ti rotullojmë ose ti mallkojmë ata si i mallkuam ata të sështunës. Urdhëri i Allahut është i kryer. Ska dyshim se Allahu nuk fal mëkatin. Ti përshkruhet atij shok i dhujtarin e përpos këtij mëkati i fal kujtdo. Kush përshkruan Allahut shok, ai ka tridhuar një mëkat të madh. A nuk e kuptuar për ata që vlerësojnë vetveten? Jo, Allahu vlerëson atë që do dhe nuk bën pa drejt asnjë fije. Shiko se si shpifin kundër Allahut. Mjafton kjo shpifje si mëkati e hapët. A nuk u vure re atyre që u është dhënë pjesë nga libri? Besojnë idhuj e djallëzi dhe për ata që nuk besuan thonë, këta janë në rrugë të drejtë sa ata që besuan. Ata janë që Allahu i mallkoi, e atë që e mallkon Allahu për të nuk kanë ndihmëtar. A mos kanë ata ndonjë pjesë të pushtetit? Ata nuk do t'u jepnin njerëzve as sa grimca. A u kanë zili atyre njerëzve për atë që Allah u tha nga mirësit e ti? Ne u patëm dhën pas ardhësve të Ibrahimit, librin e shëriatin dhe u patëm dhën atyre pushtet të mall. Po disa prej tyre i besuan ati, Muhammedit, e disa e refuzuan, për ta mjafton zjarri i gjehenemit. Është e vërtet se ata që mohuan argumentet tona, do t'i hudhim në zjarë. Sa herë që u digjen lëkurat e tyre, ne ndërrojmë lëkurat e tjera që të shijojnë dënimin. Allahu është i plot fuqishëm i drejt. Ata që besuan dhe bën vepra të mira, ne do t'i fusim në xhenet në të cilin mbrojnë lumenjë, ku do të jenë përgjithmonë. Aty kanë edhe bashkëshortet pastra e hije të mrekullueshme. Allahu ju urdhron që të jepni amanetin të zotëve të tyre dhe kur të gjykoni, ju urdhron të gjykoni me të drejtë mes njerëzve. Sa e mirë është kjo që ju këshillon. Allahu dëgjon dhe sheh si veproni. O ju që besuat, binduni Allahut, respektoni të dërguanin dhe përgjegjësit nga ju. Nëse nuk pajtoni për ndonjë çështje, atëherë parashtroni atë te Allahu, te libri i tij dhe te i dërguari, po qëse i besoni Allahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishme dhe përfundimi më i mirë. A i vure re ata që mendojnë se besuan atë që të zbriti ty dhe atë që zbriti para teje, se si dëshrojnë mes tyre të gjykoj djalli, e duke qenë se janë urdhëruar që të mos e besojnë atë, e djalli të shiron t'i humbë në pafundësi. Kur thuat atyre, e jani për të gjykuar, te ajo që e zbriti Allahu dhe te i dërguari, i she se si dy ftyrëshit ta kthejnë shpinën. E qysh do të jetë gjendja e tyre, kur ti godas ata ndonje e keqe e shkaktuar nga vetë duart e tyre, e pastaj vinë te ti për të arsyetuar dhe betohen në Allahun. Ne nuk patëm tjetër qëllim vetëm afrim e pajtim, e jo refuzimin e gjykimit tënd. Ata janë për të cilët e di Allahu që ka mbajnë në zemrat e tyre, po ti hiqu tyre, tërhiqu vërejtjen për hipokrizi dhe thua ju fjalë që lënë për shtypje në vetën e tyre. Ne nuk dërguam asnjë të dërguar vetëm që me urdhrin e Allahut ti bëhet respekt nga njerëzit ati. E sikur të vinin ata të ti, pasi që ta kenë dëmtuar vetën e tyre, nuk kanë pranuar gjykimin tën, e të kërkonin atë vetë ndjes të Allahu, e edhe i dërguarit të kërkojnë ndjes për ta, ata do të kuptonin se Allahu pranon pendimin dhe është të mëshiruas. Për Zotin tënd jo, ata nuk janë besimtar të asaj që të zbriti ty as të asaj para teje. Derisa të mos gjedhin ty për të gjykuar në atë konflikt mes tyre, e pastaj, pas gjykimit tënd, të mos ndjejnë pakënaqësi nga gjykimi yt dhe derisa të mos binden sinqerisht. Sikur ti kishim obliguar ata, bytni vetë vetën tuaj, atë obligim nuk do të zbatonin me përjashtim të një pakice për tyre, po sikur të zbatonin atë që këshilloheshin do të ishte më mirë për ta dhe do t'i përforconte më shumë. Dhe atëherë do t'u jepni atyre nga ana jon shpërblim të madh dhe do t'i ullzonim në rrugë të drejtë. E kush do që i bindet Allahut dhe të dërguarit, të tillë do të jenë së bashku me ata që Allahu i shpërbleu, me pejgamberët, besnikët e dalluar, dëshmorët dhe me të mirët. Sa shok të mirë janë ata. Ky shpërblim i madh është prej Allahut, mjafton që Allahu di më së miri. O ju që besuat, rini të përgatitur, të armatosur dhe dilni për në luftë, grup pas grupi apo të gjithë së bashku. Ka disa prej jush që zvaritet, nuk del në luftë, e nëse ju godet juve ndonjë e papritur thot, Zoti më favorizoi që nuk isha e pranishëm bashkë me ta në luftë. Po nëse ju takon juve ndonjë e mirë nga Allahu, ai, munafiku, me siguri do të thoshte, si mos të kishte ekzistuar mes jush dhe mes ti ndonjë njoftësi, për fat të kisha qenë së bashku me ta e të kisha arritur një fitim të madh. Le të luftojnë në rrugën e Allahut, ata që japin jetën e kësaj bote për botën tjetër. Kush lufton në rrugën e Allahut e mbytet, bie dëshmor, ose triumfon, ne do t'i japim atij shpërblim të madh. Çkeni që nuk luftoni për Zotin dhe për të shpëtuar të paaftit, nga burrat, nga gratë e nga fëmijët, të cilët luten, Zoti ynë, nxirna nga ky fshat, Mekja, banorët e të cilit janë mizor. Jepna nga ana jote shpëtim e ndihmë. Ata që besuan luftojnë në rrugë të Allahut, e ata që nuk besuan luftojnë në rrugë të djallëzuar. Luftoni pra miqtë e djallit, s'ka dyshim se intriga e djallit është e dobët. A nuk i vure re ata të cilëve ju patë thënë, dalni duar tuaja jepne zeqatin, e kur ju bë atyre obligim lufta, që një grup prej tyre u frikësoheshin njerëzve si që është frika ndaj Allahut, edhe më fort, thonin, Zoti ynë, pse na e bëre obligim luftën, si kur të na e kishe shtyrë deri në një afat të afërt? Thua ju, për jetimi kësaj bote është pak, e për atë që është i devotshëm, bota tjetër është shumë më e dobishme. Nuk do t'i bëhet pa drejt as Safia. Kudo që të jeni, vdekja do t'i kapë, po edhe në qovë se jeni në palatit të fortifikuara, e nëse i qëlon ata munafikët do një e mirë, thonë, kjo është nga Allahu, e nëse i qëlon ata do një e keqe, kjo është nga ti, Muhammed. Thua ju, të gjitha janë nga Allahu, qështë me këtë popull që nuk kupton gati as një send. Çfarëdo e mire që të vjen është nga Allahu, e çka të ndodh nga ndonjë e keqe është nga vetë ti. Ne të dërguam ty pejgamber për mbar botën, mjafton që Allahu është të dëshmuas për këtë. Kush i bindet pejgamberit, ai është të bindur Allahut, e kush e refuzon, ne nuk të dërguam roje kundër tyre. Dhe thonë, jemi të bindur, e kur largohen prej teje, një grup prej tyre natën planifikon diçka tjetër, nga jo që u tha ti. Allahu shënon atë që e ndryshojnë, mosë vërë veshën atyre e mbështetu Allahut. A nuk e përfidhen ata me vëmendje Kuranin, si kur të ishte prej dikuj tjetër, përveç Allahut, do të gjenin në të shumë kundërthënje. Madje, kur u vjen atyre munafikëve ndonjë lajm qetësues, kur fitojnë muslimanët, ose shqetësues kur dështojnë, ata e përhapin atë, si kur t'ja linin atë përhapjen lajmit, pejgamberit dhe përgjegjësve të tyre, ata do dinin të nxjerrin përfundime se si do të duhej shpallur, por si kur të mos ishte dhuntia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e ti, ju, pos një pakice, do të ndiqnit rrugën e djallit. Lufto në rrugën e Allahut, nuk obligohet kush pos teje, gacmoj besimtarët për luft. Allahu do të zmbraps fuqin e të pabesëve. Allahu është më fuqiforti, më ndëshkuesi. Kush ofron dihmë të mirë, do të ketë pjesë nga jo, dhe kush ofron dihmë të keqe, do të ngarkohet me të. Allahu është i plot fuqishëm, dhe çdo sendi. Kur përshëndeteni me ndonjë përshëndetje, ju ktheni përshëndetje edhe më të mirë, ose ktheni e ashtu, Allahu llogarit për çdo send. Për Allahun, që s'ka tjetër pos ti, pa tjetër ai do t'ju të boj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim, e mund të jetë më i vërtet se Allahu në thënje. E çka është me ju që në çështjen e munafikëve jeni dy grupe, derisa për atë që bën, Allahu i përmbysi ata. A mos doni ta vini në rrugë të drejtë atë që Allahu e ka humbur? Për atë që Allahu e ka humbur, nuk do të gjeni rrugë. Ata dëshirojnë që edhe ju të mos besoni sikurse nuk besuan vetë dhe bëheni të njëjtë. Mos zini miq prej tyre derisa ata të shpërngulen si ju për hir të Allahut, e nëse refuzojnë, atëherë kudo që t'i gjeni, kapni dhe mbytni dhe prej tyre mos zini as mik as ndihmës. Përpos atyre që strehohen të një popull me të cilin keni marrëveshje, e ju u vjen rënd të luftojnë kundër jush ose kundër popullit të vetë. Sikur Allahu të donte, do t'ju jepte atyre fuqi e pushtet mbi ju dhe do t'ju luftonin. Në qovë se ata tërhiqen prej jush, nuk ju luftojnë dhe ju ofrojnë paqe, atëherë Allahu nuk ju lejon rrugë luft kundër tyre. Ju do të hasni në të tjerë që duan të siguruan të ju, duke u paraqitur si besimtar, dhe të siguruan të populli vetë si jo besimtar. E, saher që thiren kundër jush, i përgjigjen thirjes. Në qovë se nuk largohen prej jush, nuk ju ofrojnë pache dhe nuk heqin dorë nga lufta kundër jush, atëherë kapeni dhe mbytni kudo që ti takoni. Kundër tyre u kemi dhënë faktit të qarta. Asnjë besimtari nuk i është lejuar të mbys besimtarin tjetër, përpos gabimisht. E kush e mbyt gabimisht një besimtar, ai është i obliguar ta liroj një rob besimtar dhe shpagimin e gjakut. Nëse i afalin familja gjakun, në qoftë se ai i mbytur i gabimisht është besimtar, por i takon popullit që është armik i juaj, atëherë është obligim vetëm lirimi një robi besimtar. Në qovë se aji, i mbyturi, është nga i popull që keni marveshjen me të, atëherë është obligim shpagimi i gjakut që i dorëzohet familjes e ti dhe lirimi një robi besimtar. E kush nuk ka mundësi të liroj një rob, let agjeroj 2 muaj resht si pendim i pranuar ndaj Allahut. Allahu është më i dishmi, ligjëdhënësi më i drejt. Kush e mbyt një besimtar me qëllim, dënimi i tij është xhehenemi, në të cilin do të jetë përgjithmonë. Allahu është i hidhëruar ndaj tij, e ka mallkuar dhe i ka përgatitur dënim të madh. O ju që besuat, kur marshoni në rrugën e Allahut për në luftë, të jeni të matur, të mos nguteni, e mos i thoni atij që ju shpreh selamin, besimin, nuk je besimtar, duke kërkuar me të mjet mall të kësaj bote. Pse te Allahu janë begatit e mëdha. Ashtu, jo besimtar, ishit edhe ju më parë, e Allahu ju dhëroi besimin. Pra, sqaroni mirë, Allahu e dinë në holësi që ka veproni. Nuk janë të barabartë prej besimtarve ata që ndejten nuk luftuan dhe ata që me pasurin dhe me jetën e tyre luftuan në rrugën e Allahut, me përjashtim të atyre që ishin të penguar pa vullnetin e vetë. Ata që luftuan me pasurin dhe jetën e tyre, Allahu i gradoi në një shkallë më të lartë bi ata që ndejten me arsye. Por të gjithve, Allahu u premtoi shpërblim, dërsa ata që ndejten pa arsye, Allahu gradoi luftëtarët me një shpërblim të madh. Vende të larta me falje gabimesh e mëshirë nga ai. Allahu është që falë shumë dhe mëshiron. Engjit, që a morën shpirtin atyre që ishin mizor të vetvetës, ju thanë, në çka ishit ju? Ata thanë, ne ishim të paft në atë tokë. Engjit, ju thanë, a nuk ishte e gjërë toka e Allahut e të migronit në të, e të praktikonit lirisht fen e Zotit? Vendi i tyre është gjehenemi dhe sa vend i keq është ai. Përveç atyre që ishin të paft nga burrat, gratë e fëmijët që nuk kishin mundësi të gjenin as mënyrë as rrugë për shpërngulje. Atyre do të afal Allahu, Allahu është që e shlyen e fal shumë gabime. Kush shpërngulet për hir të fes, Allahut, a i gjen mundësi të madhe dhe begatin e tokë. E kush del prej shtëpis si migrues të Allahu dhe i dirguar i ti, dhe e zë vdekja në rrugë, të Allahu është mëshirues, mbulon të metat. Kur të jeni në ultime sipër, nuk është mëkat për ju të shkurtoni namazin, nëse frigoni se jo besimtarit do të sjedhin ndonjë të keqe. Jo besimtarët janë armiqtë tuaj të hapët. Kur të jesh ti, Muhammed, bashkë me ta dhe ju fal namazin, një grup prej tyre duke i bartur armët, le të vi e le të falet me ty, grupi tjetër në roje, e kur të bie në seshde të kryen një reçat, këta le të qëndrojnë mbrapa jush në roje, e le të vi grupi tjetër që nuk është të falur e të falet me ty, dhe le t'i bartin armët dhe të jenë në gjendje gatishmërie. Ata që nuk besojnë e dëshirojnë mos kujdesin tuaj ndaj armëve e mjeteve që t'ju vërsulen një herë me të gjithë fuqit. Nëse jeni të lodhur nga ndonjë shi ose jeni të semur, nuk është mëkat të mos i bartni armët, por mbani gatishmërinë tuaj. Allahu ka përgatitur dënim në çmuas për jo besimtarët. Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun, kur jeni në këmbë ulur të mbështetur. E kur të qetësoni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, pse namazi është obligim për kohë i caktuar për besimtarët. Mosu tregoni të dobët në ndjekjen e armikut, pse nëse ndjeni dhëmbje, edhe ata ndjenjë dhëmbje si kurse ju, e ju shpresoni nga Allahu që ata nuk shpresojnë. Allahu është i dishëm, lishdhënës i matur. Ne të zbritëm ty, Muhammed, librin, Kuranin, me plot të vërteta, që të gjykosh mes njerëzve me atë që të mësoj Allahu. Mosu ngatro për tralltarët, mosu dil në ndim. Kërko falje për këtë, Allahut, Allahu fal më shiran. Mos polemizo për ata që tralltojnë vetveten. Allahu nuk e do atë që është gënjeshtar e mëkatar. Ata fshihen, turpërohen për njerëzve, e nuk turpërohen për Allahut, e ai është me ta edhe kur planifikojnë fshehtas thënje me të cilat nuk është i kënaqur ai. Allahut nuk mund t'i shpëtojnë veprimet e tyre. Ja, ju jeni ata që i mbrojtët gënjeshtarët në jetën e kësaj bote, kush do të polemizoj me Allahun për ta ditën e gjykimit, apo kush do t'i marrë në mbrojtje? Kush mendonjë të keqe apo ngarkon veten, pastaj kërkon falje të Allahu, a e gjen Allahun faljes dhe mëshirues. Kush mendonjë mëkat, a i ka ngarkuar vetveten, Allahu i di holësit, është të gjykatës i drejt. Kush bën ndonjë gabim ose mëkat, e pastaj atë i ahull një të pafajshmit, a i ngarkohet me një shpifje e me një mëkat të hapët. E si kur të mos ishte dhuntia e Allahut dhe mëshira e ti ndaj teje, një grup për tyre do të humbë të ty, por ata nuk humbin tjetër pos vetes e tyre. Ty nuk mund të dëmtoj asgjë, Allahu të shpalli ty, librin dhe shëriatin, të mësoj që ka nuk dije. Dhuntia e Allahut ndaj teje është shumë e madhe. Në shumë bisedat të tyre të fshehta nuk ka kurfar dobije, përveç bisedës kush këshillon për lëmosh, për ndonjë të mirë ose pajtim mes njerëzve, e kush i bën këto duke pasur për qëllim vetëm kënaqësinë Allahut, ne do t'i japim më vonë në botën tjetër shpërblim të madh. Kush i kundërvihet të dërguarit, pasi që i është të bërë e qartë e vërteta dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarve, ne e lëm në atë që ka zgjedhur në dynja e fusim në xhehenem. Përfundimi keq është ai. Është e vërtet se Allahu nuk fal mëkatin t'i bëhet ati shok, pos këti mëkati të tjera t'i fal ati që dëshiron. Ai që i përshkruan shok Allahut, ai ka humbur dhe bërë një largim të madh prej të vërtetës. Ata nuk lusin tjetër pos ti, vetëm emra idhysh, femra dhe nuk tjetër pos djadhit plot sherr. Atë e mallkoi Allahu, ai ka thënë, unë do të përfitoj një pjesë të caktuar të robërve të tu. Do t'i shmang nga e vërteta, do t'i bëj të shpresojnë në gjyra të kota, do t'i urdhëroj dhe ata do të shqyen veshët e bagtive, do t'i urdhëroj dhe ata do të shëmtojnë krijesat e Allahut. E kush bën mik djallin, e jo Allahun, a i ka dështuar sheshazi. A i u premton atyre dhe i bën të shpresojnë, por djalli nuk premton tjetër vetëm se mashtrim. Të tillët që ndjekin djallin, kanë vendin në xhehenem dhe prej ti nuk kanë të ikur shpëtim. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, ne do t'i vendosim në xhennete, ku rrjedhin lumejn e ku do t'jen për gjithmonë. Premtimi i sakt i Allahut, e kush mund të jetë më sakt në fjalë se Allahu? Nuk është shpëtim si pas shpresave tuaja, as si pas shpresave të idhëtarve të librit. Kushdo që bën keq, do të ndëshkohet me të madhe. Pos Allahut, nuk ka për t'i gjetur vetes as mbrojtës as ndihmës. Kush bën ndonjë nga punët e mira, qoftë mashkull ose femër, duke qenë besimtar, të tillët hynë në xhennet dhe nuk u bëhet fare pa drejtësie. Kush ka fe më të mirë se ai i që sinqerisht i është bindur Allahut dhe, duke qenë bamirës, e ndjek fen e drejtë të Ibrahimit. Allahu e zgjolli Ibrahimin të dashurin më të ngushtë. Vetëm të Allahut janë çka në qiej e çka në tokë. Allahu ka përfshirë çdo send. Kërkojnë prej teje, Muhammed, përgjigje, fetva për çështjen, gratë. Thuaju, Allahu ju sqaron nga libri, Kurani, për kitazi me gratë jetime, me të cilat lakmoni të martoni me to, e nuk u jep atë që është caktuar, një qa ose miras, ju sqaron, lidhur me të paftit, fëmijët jetim, dhe që të mbani drejtsin nda jetimëve, dhe qfar do të mire që punoni, Allahu di shumë për të. Nëse ndonjë grua i friksohet largimit ose ftofjes së burit të vet ndaj asaj, atëherë nuk gabojnë, po që se bëjnë mes vete mbarim, pajtim. Pajtimi është më i dobishmi. Me gjithë këtë, kopratësia është e pranishme ndër njerëz, por nëse sillen i mirë dhe ruheni, s'ka dyshim se Allahu hollësisht është i njohur me gjithçka veproni. Ju, kurse si, nuk do të mund të mbani drejtsin mes grave dhe nëse përpiqeni, pra mos anoni plotësisht nga ndonjëra e të lini tjetrën si të varur. E nëse përmirësoni dhe ruheni pa drejtsis, Allahu ju fal dhe ju më shiron. Por nëse ndahen për njëri tjetrit, Allahu begaton me mirësinë e ti se cilin për tyre. Allahu është bujar i madh, i plot dishëm. Vetëm e Allahut është çka në qiej e çka në tokë. Ne patëm sugjeruar atyre që u patë dhënë libri para jush, e edhe juve që të keni frikë nga Allahu. Po në mos besofshit, dine e Allahut është çka në qiej e çka në tokë. Allahu është i panevoj e i falendruar. Të Allahut janë gjithë çka në qiej e çka në tokë, mjafton që Allahu është i përkujdesshëm. Nëse ai dëshiron, ju zhduk juve or njerëz, e sjell të tjerë, për këtë është i plot fuqishëm. Kush me punën e vet dëshiron shpërblimin e kësaj bote, ai gabon. Shpërblimi i kësaj dhe i asaj botës tjetër është Allahu, e Allahu dëgjon sheh. O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmuës të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është të kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai për të cilin dëshmohet pasanik ose varfnjak, pse Allahu di më të mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrëmbëroni ose tërhiqeni, Allahu plotësisht di çka punoni. O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahun, të dërguarit të ti, librit që gradualisht i ashpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pa zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, engjëve të ti, librave të ti, të dërguarve të ti dhe botës tjetër, a i ka humbur tepër larg. Vërtet, ata që besuan e pastaj tradhtuan, përsëri besuan, pastaj tradhtuan dhe e shtuan mos besimin, Allahu nuk u fal atyre as nuk i ulzon në rrugë të drejtë. Ti, Muhammed, lajmëroj munafikët se me të vërtet ata kanë një dënim të dhëmshëm. Janë ata që, për kundër besimtarve, i miqësojnë jo besimtarët. Vallë, a mos kërkojnë fuqit e ta, s'ka dyshim, e tërë fuqia i takon Allahut. Juve u është shpallur në librin, Kuranin, që kur të dëgjoni se po mohohet Kurani i Allahut dhe po bëhet tallje me të, mos rini me ata derisa të mos hynë në bisedë tjetër, për ndryshe, ju do të jeni sa ta. Allahu do t'i tuboj tradhtarët dhe jo besimtarët që të gjithë në gjehenem. Ata janë që presin se që pot ju në gjanë juve, nëse me ndihmën e Allahut nga dhënjeni, ata thonë, a nuk ishim me ju, nëse jo besimtarëve u takon do një fitim, ata thonë, a nuk mbi zotëruam ne mbi ju, po nuk deshëm të mposhtim dhe penguam për jush besimtarët. Allahu do të gjykoj mes jush ditën e gjykimit, Allahu kurse si nuk ju mundëson jo besimtarve mbi zotrim të plot mbi besimtarët. Munafikët përpiqen të mashtrojnë Allahun duke u paraqitur rrejshëm si besimtar. Por Allahu mbi zotron dinakërit e tyre, ata edhe kur falen, falen me përtaci dhe vetëm sa për të dukur të njerëzit dhe fare pak e përmendin Allahun. Ata janë të luhatshëm ndërmjet ati dhe ati, mosbesimit dhe mosbesimit, e nuk janë as me ata, me jo besimtarët. Po atë që e mposhtë Allahu, ti nuk mund të gjesh shpëtim për te. O, ju që besuat, mos gjeni miq jo besimtarët, e ti lini manash besimtarët, a doni të sinë në Allahut argument të qartë kundër vetes? Ska dyshim. Munafiket do t'jenë në shtresën më të ullët në fund të zjarit dhe për ta nuk do të gjesh mbrojtës. Përveç atyre që u penduan, u përmirësuan, ju përmbajtën Allahut mësimeve të ti dhe praktikojnë sinqerisht fenë e tyre për Allahun, të tjerë do të jenë bashkë me besimtarët, e Allahu ka për t'ju dhënë besimtarëve shpërblim të madh. Çfarë ka Allahu me dënimin tuaj? E falendruat dhe i besuat, e para nuk i pakson sundimin e as e dyta nuk i ashton. Allahu është mirënjohës i dijshëm.